como é? Como uns baby, non? Como uns baby. Saúdos e benvidos máis unha vez a Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Non sei a vós, mas a min, a praia e o sol danme moita fame. Esta ausencia máis longa do normal tamén. Por tanto, vou vos levar a un chiringuito a tomar uns novos e gorentosos entrantes e algunhas outras tapiñas coñecidas máis saborosas tamén. Comezamos. Olá, novamente setembro, tempo de reentrés, comezar ligas desportivas e novas coleccións de fascículos case sempre inútiles. A miña proposta é que enchades aos vosos andeis, reais ou binarios, de novos sabores e receitas musicais. Son 9 entregas nada máis, hai tapiñas, curtas máis intensas, e racións máis longas e que deixan no padal ecos perennes. Abrimos boca coa xa coñecida, mas sempre renovada, tapiña dos Learning Music. Desta vez, na súa entrega 3.5 In the Lights, recurren os bellos sabores tradicionais do folk country blues estadounidense. Por veces deixan retrouso a vaqueiros e outras aparece a fantasma dun Elvis primitivo como neste M.R. Song. Your party just one beating heart can start it. Everybody do the Emerson. It's made for one. Finding a comfort at home in socks and wool. Two little doves are falling in love. There's just one thing they're missing. They need new dance to move them two kids. Here's that new romance. Goes like this. Everybody do the Emerson. It's made for two. Just your baby and you. This one little move. A single shy guy sitting on the side. Don't think he's got to move it. Don't be bored, there's more steps to learn. The Emerson gives everyone a good turn. Everybody do the Emerson. It's made for three. You, your baby, and me. Let's try it and see. Do the Emerson. It's made for four. Come on some more. It's made for five. Party alive, 4, 3, 2, 1. Do the Emerson. Oh, oh, oh. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. E dos sabores tradicionais imos agora con outros algo máis vanguardistas, aínda que un belisco retro aínda, que nos chegan da Alemania. No Net Label Ideology topamos os Gazed, un dúo supervivente dos Monomatic, tamén saídos do mesmo selo. O seu menú consta de 10 petiscos que saben o cobre da electrónica por veces oitenteiro, que conta co ingrediente segredo de Julia Kotowski, tamén coñecida como Entertainment for the Braindead, alemá de orixe polaca, un saúdo a Polonia, que aporta a súa voz en grande parte dos temas. A propósito, que ela estes días tamén cociñou 5 novos temas triviais co seu ukelele. Isto que imos escoitar é Another Girl de Gazed. We'll be right back. Son Carlos Valcarce, el Depósito Moviente, estás escoitando Camos Baby. Músicas Luis. Depois deste baile suamos e entra a sede. Imos pois estropearnos un pouco nun sofá de deseño nórdico e tomar un cóctel relaxadamente para recuperar as forzas. Total fora está chovendo a caldeiros. Presento-vos a Garmisch, antes coñecidos como Garmisch Partenkirchen. Son cinco mozos de Malmö, un saúdo para Suecia, que tiñan publicado xa dous EPs en gojukebox.net e que agora lanzan disco longo descombinado sen alcohol de medio tempo para estarricarse noches long a través dos sempre expertos Block Sonic. O álbum sírvese, ten que servirse con moito xeo trillado e pecha con este Rain It. I promise. chance of the weather. Se en Portugal é común a meia doce, agora aquí toca doce dupla. Dúas tapas xa coñecidas, de feito hai xusto un ano soaban xuntas tamén en Commons Baby. Unha explosiva arepa rechea venezolana, Elaine, cun disco disque xa póstumo, de verdad, quiero que te mueras, onde recupera os bellos sabores do seu EP Desnudito con guarnición de instrumentais punk rock. E despois temos a receita de Experimental Little Monkey, a cosiña experimental de refugallos lo-fi de Lucas Bolaño, saído dos fogóns de Trastienda ORG. Bo proveito. Se casó el color. falando de tapas, non podían faltar uns vascos. The Brandy Hips son 4 rapaces de Donosti que, cunha base crocante de power pop, achegan pratos baixos en calorías, mas feitos con amor, con moito amor, como este señor fraco, Mr. Thinman, do seu disco We Are Love. Mr. Thielman, always a logic answer for every trouble you can have. Mr. Thielman, always a good advice for any time. Mr. Thin Man showed me the things I never so fun at the first time. Mr. Thin Man showed me illusions not a thing that for a while. He can fake it when he wants. Mr. Thin Man is better person than he tried. Mr. Thin Man showed me the things I'll never so find as the first time. Mr. Thin Man showed me illusions not a thing that for a while. Mr. Thin Man always played his point of view. Chegados a este punto, como sei que algúns dos que escoitades como os Baby, isto das tapiñas modernas non vos presta, que sodes ben carnívoros, que gostades da carne a grella coa súa graxiña a pingar en porcallar os dedos e a boca, a que sí, pois temos tamén para eles unha receita. Expertos nisto de asar carne son os arxentinos. Chimichurri en bea e sede de vinganza traen os xinetes fantasmas. O net label Le Porc Records. Le Porc, carne de porco. Conocer, yo me alejé por tu propio bien. Alguna vez quizás. quizás me puedas entender que lo que hice fue por vos, mujer. La luz de luna otra vez posa sobre mí. Mi propia sangre ya comienza a hervir. Vos no sabes lo que puede suceder. Sed de venganza esta noche saciaré. Cuando veas lo que yo puedo hacer, no quedará más solución que correr. Grita bien fuerte, no está mal, tal vez. Si conoces, si conoces mi propio ser. Sangre ya comienza a hervir. Vos no sabes lo que puede suceder, mujer, se de venganza esta noche saciaré. Y cuando veas lo que yo puedo hacer, no quedará más solución que correr. Gritar bien fuerte no está mal, tal vez. ¡Oh, qué fartura, eh! Ben, o churrasco é unha comida moito típica en Galicia, como tamén é moito típico e viría, penso eu, agora fantasticamente unha ración de caldeirada de peixe. Dentro do noso son común, este peixe chega das costas angoleñas da man de Aline Frazão e o segoviano César Herranz, que conforman o dúo A Miña Embala. Eles musicaron, como antes a fixeran Fanny Alexander, o poema de Carballo Calero María Silenso. Enviaron a canción ao concurso Musicando Carballo Calero, que organiza a AGAL xunto co portal de música galega Comunicando. Cabeleira de chuva, olhos de neve, Maria, silêncio, esfarrapada, espreita, sempre aguardando pela noite as barcas. Tua angúria fala com olhadas, Maria noturna no peirão que esperas. Pelo dia não vives, nasces cada sabor, cais na primeira estrela. Nasces cada sabor, cais na primeira estrela. Fonte dos teus olhos fluem rios de sono para ti, sempre dura e desgelada, batida pelo vento no peirão. Maria, silêncio, Maria no céu, a estrela de mel, na água, estrela de prata, para se marcar a fala. Se queres ouvir flores, dar-te a flor da lua. Se queres ouvir flores, Maria do solo um porco-espinho disfarçado. No mar agora, ouriço do mar dorme, buscado pela cana do abrente. Darto aí eu, raiolante e molhado. Maria, silêncio. Oi, eu sou a Jamila do Mahalab e você está ouvindo Commons Baby. Abraços e beijinhos do Brasil. Se encerra. Non sei vos, mas eu xa vou notando o bandullo cheo. É o que ten ir de tapas, que pares que non comes e acabas empachado. Agardo, en todo caso, que non esteades fartos de min, nin de Commons Baby, e sigades sintonizando. Marchamos, para rematar, a Montreal, saúdos a Canadá, onde moran Pop Wins, que publican en Arbutus Records e que fan un electropop carayudo. Feel It é o tema que escollimos do seu álbum de Turquoise, como a nosa última escolma, para despedir a emisión. Commons, bye bye. Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, sim, muito fixe. Thank you. Baby.